5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę zbierze się komisja śledcza do spraw VAT-u. Zeznania złoży Jacek Dominik, były wiceminister finansów. Rafał Trzaskowski, oficjalnie prezydentem Warszawy, wiceprezydent Paweł Rabiej potwierdza, że w ratuszu będzie odpowiadał za sprawy reprywatyzacji. W serwisie Trójki wróci też sprawa korupcji w Urzędzie Celno-Skarbowym na Podkarpaciu. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT za godzinę ma przesłuchać byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika. Wczoraj przed komisją zeznawała Elżbieta Chojna-Duch, także była wiceminister finansów. Mówiła, że silny wpływ na tworzenie legislacji związanej z systemem podatkowym w okresie pierwszego rządu PO-PSL miał m.in. dawny szef gabinetu premiera Sławomir Nowak. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, poseł PiS Janusz Szewczak, uważa, że informacja przekazana przez byłą wiceminister finansów jest szczególnie ważna. Dotyczy społecznych doradców ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, związanych z firmą audytorską Ernst & Young. Firmą, która również specjalizuje się w doradztwie podatkowym, a mówiąc krótko, również w optymalizacji podatkowej, czyli jak ewentualnie uniknąć tych podatków również. Elżbieta Chojna-Duch mówiła też wczoraj, że w procedowaniu ustawy czynny udział brali przedstawiciele biznesu czy opozycji, na przykład Janusz Palikot. Rafał Trzaskowski, oficjalnie prezydentem stolic, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, złożył ślubowanie w czasie uroczystej sesji Rady Miasta. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, dostojni goście, stwierdzam, że pan Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, objął swój urząd. Rafał Trzaskowski, jak mówi, skoncentruje się na wspieraniu najsłabszych. Wiceprezydent Paweł Rabiej potwierdził, że w stołecznym ratuszu będzie odpowiadać za kwestie reprywatyzacyjne. Dodał, że zamierza w związku z tym zrezygnować z prac w komisji weryfikacyjnej. W najbliższej kadencji w 60-osobowej Radzie Warszawy samodzielną większość 40 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska. 19 PiS, jeden mandat ma SLD, Lewica Razem. Radną została Monika Jaruzelska. W serwisie Trójki teraz o korupcji w Urzędzie Celno-Skarbowym na Podkarpaciu. Jak ustalili śledczy, kilkunastu byłych, ale też pracujących celników od lat brało łapówki od przedsiębiorców i handlowców. Co dawali w zamian? Mówi Piotr Kaczorek z CBA. Mieli potwierdzać w dokumentach zwrotu VAT dla podróżnych fikcyjny wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej. To z kolei umożliwiało zwrot podatku VAT. Wywożonego towaru w ogóle nie było, albo jego ilość była wielokrotnie zawyżana. Jeden z celników miał przeprowadzić nawet około 200 takich fikcyjnych odpraw okraszonych łapówkami. Ta sprawa jest w toku. Badane są kolejne wątki dotyczące uszczuplenia podatków i przestępczości transgranicznej. Niewykluczone kolejne zatrzymania. Jednorazowa łapówka sięgała nawet kilku tysięcy złotych. Celnicy usłyszeli już zarzuty, m.in. łapownictwa, poświadczania nieprawdy i oszustw. W Chmielnickim na Ukrainie archiwiści IPN-u spotkali się z przedstawicielami ukraińskich archiwów państwowych. To kolejna próba pozyskania z ukraińskich archiwów w Odessie, Winnicy i Chmielnickim dokumentów dotyczących tzw. operacji polskiej NKWD. Dyrektor Państwowego Archiwum Obwodowego w Chmielnickim, Wołodymyr Bajdycz, wyjaśnia, że przekazanie dokumentów dotyczących tragedii Polaków jest swoistym obowiązkiem. Przez wiele lat o tym milczano zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Już od dawna nie żyją dzieci i wnuki tych, którzy wówczas zginęli. Jesteśmy zatem zobowiązani przywrócić pamięć o nich. Dlatego przekazujemy te dokumenty, żeby były jawne i dostępne. A dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk wyjaśnia, że przekazane przez ukraińskie archiwa dokumenty są bezcenne. Docieramy do konkretnych spraw, konkretnych ludzi. Mamy zeznania, cały udokumentowany proces ich aresztowania, przesłuchiwania, skazania. Pozyskane dokumenty są ważne dla historyków, ale i dla rodzin pomordowanych Polaków. Ponieważ ciągle zwracają się do Instytutu Pamięci Narodowej rodziny, które szukają swoich przodków. Do tej pory nie mogliśmy im pomóc. Teraz będziemy mogli. Przekazywane dokumenty są na bieżąco opracowywane, a pierwsza ich część będzie udostępniona badaczom i rodzinom pomordowanych na początku przyszłego roku. Chmielnicki, Witold Banach, Polskie Radio. Zbrodni na Polakach dokonali funkcjonariusze NKWD na podstawie rozkazu ówczesnego szefa rosyjskiej bezpieki Nikołaja Jeżowa. Polacy byli pierwszą grupą społeczną w Związku Radzieckim, którą Stalin skazał na zagładę z powodów narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

biorę dużo, bo przede mną drogi szmat. Jakiś wieśniak z gminy Lucień nagle na mnie leci z kluczem, więc spokojnie burakowi mówię tak. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Raz na trasie zatrzymała mnie panienka. Piękna była, niczym jakiś złoty sen. Wszystko było dogadane, ona nagle mówi nie, bo wolisz country od muzyki grupy jam. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Zapłacili, zapalili. Słuchaj młodzia, bo nie będę wiecznie żył. Że zasady, których trzymasz się na drodze, od tych w życiu się nie różnią nic a nic. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. No proszę, proszę bardzo, proszę! Zapraszam panią bardzo serdecznie w naszej szkole jazdy. Witam do wozu, Sarik. No witam serdecznie. Dobry humorek mamy dzisiaj, tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Proszę pani, mam dla pani kilka takich spraw. Po pierwsze, pani instruktor zachorował. Pani instruktor zachorował, no wykończyła pani chłopa. Byłem, widziałem lezy. Lezy. Po drugie, ja mam zastępstwo za niego. Ja mam za niego zastępstwo. I tutaj niespodzianka. Ma pani niewiarygodne szczęście. Trafiła pani na najśmieszniejszego instruktora w naszej szkole jazdy. No, ale będzie jazda. Proszę pani, i mam jeszcze dla pani jedną rzecz. Koniec z placem, koniec z placem. Wyjedziemy do miasta. O, ho, ho, ho, ho. A miasto to dżungla. No, boi się pani? Niech się pani nie boi. Ja panią obronię, będę pani Tarzanem. Śmielutko, nazwisko, albo nie. Niech pani nie mówi. Będę mówił na panią rakieta. Punto, punto, punto, punto, punto, punto. Taką piosenkę wymyśliłem fajną, nie? Dobra, to co, gotowi jesteśmy? Lustereczka ustawione? Nie na siebie, na tył. Na tył, bardzo dobrze, wkładamy kluczyk do stacyjki. Przęgło, wciśnięte, przęgło, przęgło, przęgło, powtarzam, przęgło, przęgło, przęgło, przęgło, przęgło, przęgło, jest, przęgło, dobrze. Dobrze? No to teraz przekręcamy kluczyk i gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Poszło! O Jezu, co teraz będzie? No co teraz będzie? No co? Jeszcze raz. Jeszcze raz, śmielutko. Przekręcamy kluczyk i gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz! We are the champions! Bardzo dobrze! Pani posłucha, jak silnik pracuje. Dobrze, nie? Jak stary trabant. No to dobrze. Jedyneczka I wyjeżdżamy przez bramę! Wyjeżdżamy przez bramę! Wyjeżdżamy przez bramę! Przez bramę, nie przez płot. Bardzo dobrze. I w prawo. W prawo. W prawo. W prawo. W prawo. Okej, niech będzie w lewo. Po ząbeczku. No i rozpędzamy się. Zamykamy oczy i gazu. Żart. Rozpędzamy się, no. Straszne przeciążenie! Błagam! Niech pani wrzuci dwójkę! Udało się! Udało się! Bardzo dobrze! I śmielutko jedziemy! Śmielutko! Wjeżdżamy do miasta! O Jezu! Zebra! Tam pobiegła! Żart! Zapomniałem! O święty Krzysztofie, zapomniałem! Przepraszam! Jezioro 7. Wyjeżdżamy do miasta. Ostrzegłem wszystkich. Pochowają się. A jak nie, to będzie Karmagedon. Stop. Krzyżowanko. Będzie quiz. W tej sytuacji pierwszeństwo ma A pojazd numer 1, B pojazd numer 2, C my. Czas na odpowiedź 10 sekund. Chce pani zadzwonić do przyjaciela? Nie wolno! A może chce pani zapytać licznie zgromadzoną na pasach publiczność, którą mają już zielone światło i chciałaby przejść? A bardziej zielone nie będzie. No gazu, rura! Dobrze, to jest właściwa odpowiedź. Bo pierwszeństwo w takiej sytuacji ma zawsze kobieta. Zawsze kobieta, taki jest jedziemy. No, bardzo dobrze, proszę pani. Widziała pani ten znak, który tak niesfornie minęliśmy? Gdzie? Tam się patrzy. Przedtem trzeba było patrzeć. Nie wie pani? Ja pani powiem, co on oznaczał. Ja pani powiem. Śmierć! Albo roboty drogowe, nie pamiętam. No proszę pani. Dobra. I rozpędzamy się do piąteczki, tak? I osiągamy prędkość nadświetlną. Brawo, księżniczko kolejo! Naprzód między tymi naprzód! Brawo! No. Proszę pani, lubi pani rocka? Guns N' Roses, Judas Price. Lubi pani? The Rolling Stones. O, posłuchamy coś, co? Houston! Ojej, Houston! Houston, mamy problem, stop! No proszę pani, co pani robi? Przecież pani już czwarty raz przekroczyła podwójną linię ciągłą! Coś nie mam dzisiaj szczęścia! Słucham? No szczęścia nie mam, no podwójne ciągłe, szczęścia nie mam! Proszę pani, kto nie ma szczęścia w podwójnej ciągłej, ten ma szczęście w miłości! Idziemy, teraz ja prowadzę. Houston? Jan Węglowski wyjaśni, w jaki sposób zmienić malucha w maszynę do podrywania. Następnie Janusz Rewiński w bardzo męskiej dziś piosence do samodzielnego nucenia zaśpiewa o swoim starym staże, a Marek Konrad w wierszu autorstwa Andrzeja Zakrzewskiego opowie o swojej potrzebie posiadania samochodu. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ moje życie dobiega powolutku końca, to znaczy życie tak zwane intymne, chciałem się w tym miejscu podzielić z młodzieżą moim skromnym doświadczeniem w dziedzinie kontaktów międzyludzkich, a konkretnie między dwoma płciami. Zacznijmy od miejsca, gdzie najlepiej jest partnerce skraść buziaka. Uważam, że najbardziej dostępnym miejscem jest samochód, a tu zwłaszcza Fiat 126P, który jak wiadomo jest idealnym wozem na dłuższe trasy. A o tym, że świetnie się sprawdza jako przytulne gniazdko, nie muszę już nawet wspominać. Dodatkowym udogodnieniem tego modelu jest precyzyjnie umieszczony drążek dźwigni zmiany biegów, który niejednokrotnie daje odetchnąć kierowcy. Teraz bardzo ważna uwaga. Przed przystąpieniem do próby złożenia pocałunku na wargach partnerki musimy uważać na podsufitkę, ale przede wszystkim o zaciągnięciu hamulca ręcznego, gdyż może się zdarzyć, że kontakt bezpieczny rychło może się zmienić w niebezpieczny. Niestety ja sam doświadczyłem takiej przygody, kiedy to siedząc w maluchu pragnąłem poprawić niesforny loczek u mojej partnerki i tak niefortunnie się schyliłem, że przestawiłem dźwignię zmiany biegów z jedynki na luz. Wówczas to mój pojazd, który stał akurat na górce, zjechał w dół i po 50 metrach walnął w drzewo. A kiedy zaś wysiadłem, to okazało się, że poszło tak. Klapa motoru, tylny reflektor i światło cofania, zderzak, półośki wraz ze sworzniami, palec rozdzielacza, pompa paliwowa, nie mówiąc już o lakierze. Oczywiście z kopułki były nici. Zastanawiacie się państwo, co ja zrobiłem? Po prostu pojechałem do dobrego mechanika, który stwierdził, że sworznie na półośkach to drobiazg, gorzej będzie z pompą paliwową. Jeżeli poszła uszczelka, to trzeba będzie przy okazji wymienić aparat zapłonowy i dać nowe szczotki na rozrusznik. A jak mi nie będzie ładował, to trzeba rozkręcić prądnicę i zobaczyć, czy przewód na zasilaczu nie strzelił. A ponieważ trochę się znam na wozach, to część zrobiłem sam, a przy okazji dałem nowy lakier, metalik. A w przyszłym odcinku radzić będę młodzieży, jak najlepiej wyregulować silnik, żeby mniej palił. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Szanowny panie, Wojciechu Manie, sercem mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś dżim trakiem toczy się szlakiem, z wylym alejem, highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara mam. Mój stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowic wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star, na pace wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Z samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę, urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henry, and my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me. You are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star w pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star w pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary Star, pozwolę na idę. Po nim się... mieć samochód. Ale byłem z boku. Gdybym nie był z boku, już bym miał samochód. Chciałbym mieć samochód duży do mieszkania i podróży. Gdybym miał duży samochód, z miejscem dla mnie byłby spokój. Chciałbym mieć samochód śliczny, kolorowy, estetyczny. Gdybym miał samochód śliczny, upiększałbym ruch uliczny. Chciałbym mieć samochód szybki, elastyczny, prężny, gibki. Gdybym miał samochód szybki, byłbym pierwszy, przede wszystkim. Chciałbym mieć samochód Trabant. On by mi przyjemność sprawiał. Gdybym miał samochód Trabant, liter prawa bym nie łamał. Nie mam jednak samochodu. Ludzie mówią, jesteś nikim, gdy zostawiam na parkingu wielkie buty, krążowniki. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14 czekam na Państwa propozycje, 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl, ale wcześniej artysta, który już jutro po 22 pojawi się w konkursie Start Nagranie. Startnagranie.pl. Cześć, jestem Filip Hawecker i gram w projekcie Próżnia. Przyjechałem z Berlina, jest to mój drugi występ w Start Nagranie. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy jak dotąd na mnie zagłosowali, gdyż to dzięki nim jestem tutaj w Studiu Osieckiej i mam nadzieję, że mój drugi występ przekona Was do dalszych głosów i że zobaczymy się w finale. Na co dzień studiuję inżynierię dźwięku w Berlinie. Wcześniej studiowałem gospodarkę przestrzenną, co nie było moim powołaniem i w końcu rozwijam się muzycznie tak jak chcę. Berlin jest inspiracyjnym bardzo miastem, inspirującym i mam nadzieję, że tam napiszę też album, który będę mógł nagrać w trójce. Czy coś się zmieni, jak dotarł do finału? Myślę, że nie. Postaram się być dalej tym Filipem, którym jestem. Zmieni się to, że więcej ludzi będzie mogło posłuchać mojej muzy, mam nadzieję. Mam wystarczająco dużo utworów, żeby zrobić spójny album, który mam nadzieję, że będzie się podobał. Od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Wiele słów niepotrzebnych, inne cieszę się, że widzę. To o mnie i o was, bardziej to ambitne. Wszyscy uciekają, nie widzę jak kwitnę. Wszyscy rozrabiają, choć to oczywiste. Rano na degola, buty mam nieczyste. Wczoraj komputer kwantowy, dzisiaj w głowie wiste. Kolejna noc pijemy w parku, gdzieś zgubiłem klasę. Mamy tą samą trasę, a to ja zgubiłem kasę. Uczulony na wszystko, pójdźmy się leczyć basem. Nigdzie nie wpuszczają, ociekamy Adidasem. Stocznia o 23 nas wyrzuca. Nie wybaczę tego, wtorek my i tak nie mamy busa. Bo przecież wszyscy już nie piją. I mamy zlotwór, nikt nie jeździ kiją. I tak wszyscy mają Kongo. Tu staw swój wers. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Mam ten sam pomysł, co miałem wcześniej, ale średnio mi wychodzi. Nie umiem być profesjonalny, nie chcę też być pretensjonalny.

You Day For You to była Basia. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja bym poprosił piosenkę z zespołu Offspring Self Esteem dla koleżanki Agaty. Bo jakoś no to mnie zainspirowało w ogóle do grania na gitarce. Self-esteem to była grupa The Offspring. 22 i 7 trójek. Chciałbym zadedykować pioseneczkę Robertowi Kubicy, który dzisiaj został kierowcą Williamsa. Queen, we are the champions. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've Champions i grupa Queen. Proszę pamiętać, jutro po 22 start nagranie, czyli nasz konkurs dla młodych talentów. Można go słuchać w trójce, ale można również na stronie startnagranie.pl po prostu to widowisko obejrzeć. Także zachęcam Państwa. Jutro po 22. I to była Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żądę. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Chciałbym się napić. Dajcie whisky and ginger. Przepraszam za kłopot. She swore that she loved me.